przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Postanowiła odwiedzić nas godzina siódma. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Tu program trzeci, a w nim serwis Krzysztof Zyblewski. Ulewy jeszcze dadzą nam się we znaki. W nocy najgorzej było na południu. Białoruski dron na Litwie doleciał do Wilna. Za chwilę relacja. Koniec niepewności. Jest porozumienie celne Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Zalane ulice, tonące samochody i lokalne podtopienia to krajobraz po intensywnych opadach, które przeszły w nocy nad Polską. Najgorzej było na południu kraju. A łączymy się z naszym reporterem Arkadiuszem Augustyniakiem, który zbiera informacje o skali zniszczeń. Powiedz, gdzie było najgorzej? Najtrudniejsza sytuacja była na południu Polski. Kielce, Kraków, Bielsko-Biała to te miejsca, skąd docierają do nas zdjęcia i filmy pokazujące podtopienia, czy na przykład zalany autobus z Krakowa. Takich relacji jest wiele w mediach społecznościowych. Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że do północy strażacy interweniowali prawie 800 razy, natomiast od północy do 6 rano odnotowano 224 zdarzenia, głównie w województwach śląskim, świętokrzyskim oraz łódzkim. W większości są to zdarzenia związane z usuwaniem połamanych gałęzi na drzewach, plus do tego właśnie wypompowywanie wody z zalanych posesji, ulic, dróg, przepustów oraz pomieszczeń. Opady nadal przechodzą nad Polską i ta sytuacja będzie się zmieniała, natomiast w tej chwili istotne jest to, że jak dotąd z powodu tej sytuacji nikt nie ucierpiał. Arkadiusz Augustyniak, dziękujemy za relację. Z powodu pogarszającej się pogody do wieczoru ewakuowano 21 obozów harcerskich. Obozujący w Ustroniu, Lipowcu, na Śląsku harcerze z Białegostoku 250 osób przenieśli się w bezpieczne miejsce. Są w jednej ze szkół w Ustroniu. To standardowe działania, nie ma powodu do niepokoju, zapewnia harcmistrz Krzysztof Jakubowski. W trosce o nasze dzieci, a także zgodnie z naszymi procedurami bezpieczeństwa, podjęliśmy decyzję o prewencyjnej ewakuacji obozów do miejsc wcześniej wyznaczonych i uzgodnionych, przewidzianych w scenariuszach, które zawsze ćwiczymy na początku obozu. To działanie ma na celu wyłącznie uniknięcie potencjalnego zagrożenia i zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom obozu. Przypominamy, silny deszcz i burze prognozowane są do południa. Alerty trzeciego najwyższego stopnia obowiązują dla części Opolszczyzny, Śląska, Małopolski oraz województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Kolejny dron wleciał z terytorium Białorusi w przestrzeń powietrzną Litwy. Na razie nie wiadomo, co to za maszyna i gdzie dokładnie spadła. Więcej Kamil Zalewski. Część mieszkańców Wilna otrzymała wcześniej rano na telefony komórkowe alerty, w których wskazano, że był to bezzałogowiec nieustalonego typu. Służby podają, że dron po raz ostatni zarejestrowano w okolicach litewskiej stolicy na wysokości około 200 metrów. Minister obrony Dwile Szakalienie powiedziała w litewskim radiu publicznym LRT, że informacje na ten temat są obecnie sprawdzane i nie można jeszcze dokładnie określić, co to był za obiekt. Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zaapelowałoby w przypadku zauważenia maszyny nie zbliżać się do niej i nie zwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Porozumienie celne w Szkocji. Osiągnęli je szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent USA Donald Trump. Cła na europejskie produkty wyniosą 15%. Zdaniem telewizji NBC wciąż będą jednak dość wysokie dla największego partnera handlowego Ameryki. Relacjonuje zza oceanu Jan Pachlowski. Czołowe amerykańskie media zgodnie podkreślają, że porozumienie handlowe z Unią Europejską, które ostatecznie ustali cła na poziomie 15%, zakończy tym samym wielomiesięczną niepewność związaną z handlem z największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. Biały Dom zapowiedział, że w przypadku braku porozumienia stawka ceny dla Europy będzie wynosić 30%. Donald Trump we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że Unia nie nałoży ceł na import z USA i porozumienie jest satysfakcjonujące dla obu stron. Natomiast amerykańskie cła na stal w wysokości 50% pozostaną niezmienne, a na produkty farmaceutyczne, których Irlandia jest jednym z głównych źródeł, mogą zostać wprowadzone kolejne obostrzenia celne. Donald Trump zagroził niedawno cłami w wysokości 200% na tego typu towary. Unia sprzedaje łącznie do Stanów Zjednoczonych więcej produktów niż jakikolwiek inny kraj. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W tym roku nie będzie kampusu Polska Przyszłości. Informuje o tym prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wydarzenie powróci w sierpniu za rok. Ale już pod koniec września w Międzyzdrojach odbędzie się Campus Academy. Potrzebujemy czasu, aby zastanowić się nad tym, jak zorganizować się w zmieniającej się rzeczywistości, zaznaczył prezydent stolicy. Pierwszy kampus Polska Przyszłości zainicjowany przez Rafała Trzaskowskiego odbył się w Olsztynie pod koniec wakacji w 2021 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 7 w studiu Dariusz Darczo, The King, Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Anglia mistrzynią Europy w piłce nożnej. W finale Mistrzostw Europy Kobiet rozegranym w Bazylei Lwice okazały się lepsze od Hiszpanii w rzutach karnych. Po 90 minutach było 1-1. Również półgodzinna dogrywka nie dała rozstrzygnięcia, a w konkursie 11 więcej szczęścia miały obrończynie tytułu. Polskie siatkarki po raz trzeci z rzędu wywalczyły trzecie miejsce w Lidze Narodów. W małym finale Polki pokonały Japonię 3-1. Reprezentacyjna libero Aleksandra Szczygłowska. Koniec końców wierzyłyśmy przede wszystkim w to, że możemy z nimi wygrać. No myślę, że blok obrona dzisiaj też był kluczem do tego, żeby powalczyć z tymi Japonkami. Konkretne ataki po kierunkach i one też widać było, że miały swoje problemy. Nie wiem, czy kiedykolwiek robiły aż tyle błędów, więc grzechem byłoby też takiego meczu nie wykorzystać. Polki 3x3, a Włoszki 3x1. W finale wygrały z Brazylijkami 3-1. Oj, dużo tych trójek. Szablistka Zuzanna Cieślar zdobyła srebro szermierczych Mistrzostw Świata w Tbilisi. W finale przegrała z mistrzynią olimpijską i oficer rosyjskiej armii, ale bijącą się pod neutralną flagą Janą Jegorian 11-15. Byłam pewna po prostu tego medalu, przeczuwałam go, przed każdą walką sobie powtarzałam, że robi medal i no nie może być inaczej, to mi dało bardzo dużo pewności siebie, bardzo byłam gotowa na każdą walkę, mówiłam sobie, że przyjechałam tu po medal, no i tak się stało. W piłkarskiej ekstraklasie wczoraj 3 mecze w ramach drugiej kolejki. Korona Kielce gościnna dla Legii Warszawa 0-2. W Częstochowie doszło do nie lada niespodzianki. Raków przegrał 1-2 z Wisłą Płock. Jagiellonia Białystok wygrała z Widzewem 3-2. Słoweniec Tadej Pogacar po raz czwarty w karierze wygrał Tour de France. Mówi się, że kolarstwo to najbardziej zespołowy ze sportów indywidualnych i najbardziej indywidualny z zespołowych. Trzykrotny uczestnik Wielkiej Pętli, wicemistrz olimpijski i dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang tak mówił wczoraj w trzeciej stronie medalu na antenie trójki. Samo ukończenie już wyścigu to jest wielka satysfakcja, tym bardziej, że no masz jakąś rolę do spełnienia. My tu widzimy na Pogaczara, który wygrywa, ale zobaczmy na tych ludzi, którzy mu pomagali. Wielu tu byśmy mogli wymieniać, ile ludzi ciężko pracuje na to, żeby ten lider twój odniósł sukces. No i często oni są w cieniu. A za tydzień rusza Tour de Pologne. Dodajmy, że obecny w studiu kolega Dariusz będzie relacjonował Tour de Pologne. Czy to prawda? I to oba, i męski, i żeński, chwilę później. A kto ma szansę na zwycięstwo w żeńskim Tour de Pologne? Wierzę w Darię Pikulik. To jest nasza lwica. Nasza lwica, sprinterka, świetna kolarka. No to trzymamy kciuki, dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia za godzinę. Tak jest. A ja może bym teraz coś o pogodzie powiedział. Patrzysz na niebo z niepokojem? No, nieba to nie widać zbytnio. No właśnie, bo zachmurzenie dzisiaj jest duże i całkowite. Na obszarze całego kraju miejscami opady deszczu i burze. Najsilniej na północy do 50 mm. Tyle wody tam spadnie. Na północy będzie też najchłodniej, 17 stopni. Podobnie w centrum, najcieplej na wschodzie 25. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Szuflada na sztuczce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8 minut po 7. Zapraszamy do trójki. Halo, dzień dobry. Chciałem zaproponować odpowiednik polskiego espresso. Proponuję na kogucik. Na kogucik. Kogucik znaczy się. 22,7 trójek. Przypomnę, szukamy tego odpowiednika, takiej kawy, co obudzi, pobudzi i rozbudzi. 22,7 trójek. Mamy do przejęcia takie urządzenie do spożywania kawy o poranku i przez cały dzień. O poranku Razor Lights. I don't know what I'm doing wrong. Maybe I've been here too long. The songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty. The streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young. You'd lose yourself. Remember a thing. I can't help it, it's not his fault. Just a dangerous, dangerous age, but every night it's still so much fun. And you're still out there, darling, clinging on to the wrong ideas. But I never regret anything I've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. No to siup. Ja w sprawie nazwy kawy. Ta kawa to oczywiście Parzona. Muszę powiedzieć, że mi się podoba. Chciałbym zaproponować polską nazwę espresso. Diablos. Połączenie diabelskiej mocy i kawy. Włoskie odniesienia w nazwie polskiej wersji espresso. Ciekawe, ale są też takie propozycje. Propozycją na nazwę kawę espresso. Furiatka, mała, gorąca i temperamentna. No, ciekaw jestem, jak na przykład w domu o poranku ktoś może prosić osobę partnerską, żonę, męża, chłopaka, dziewczynę, żeby zaparzył. Albo tak docisnął, albo docisnęła w ekspresie furiatkę. Dealer to jest nowy singiel Lolly Young i zapowiada jej trzeci album I'm Only F, tu dwie kropki albo dwie gwiazdki, King Myself, premiera 19 września. Lola miała bardzo udany sezon festiwalowy, wystąpiła m.in. na Openerze w Polsce, ogłosiła trasę po Ameryce Północnej i zapowiada płytę. Dealer w nazwie E jest zapisane jako symbol funta brytyjskiego. To nasza piosenka dnia. I did when I was 19, but it's not Tyle. Lola Young. A teraz w studiu państwa i moja gościni, Marta Szczepańska, radna miasta stołecznego Warszawy, reprezentująca miasto jest nasze. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Już po kawie? No, piję tutaj w trakcie drugą. A, czyli... Ale śledzę dyskusję na temat tego, jak mocną kawę poranną nazywać. I jak? No ja jestem jednak, może po warszawsku zrobienie kawusia jednak. Kawa, tak, kawusia. Delikatnie, nie, no delikatnie zaczynajmy poniedziałek. No dobrze, ale my teraz o bardzo ważnej sprawie będziemy rozmawiać i niezależnie od tego, czy jest poniedziałek, czy sobota, to te urządzenia mogą nam się przydać. Chodzi o... Fotoradary akustyczne. Co to jest za pomysł i co to jest za urządzenie? To jest urządzenie, które pozwoli nam wyeliminować z dróg te najgłośniejsze pojazdy. Te, które są głośne, bo producent tak wymyślił, ale też takie, które są zmodyfikowane i kierowca niestety przekracza dopuszczalne normy hałasu, budząc nas w nocy. Czyli to może być pułapka na tych, którzy sobie w niektórych dzielnicach, nie tylko Warszawy, urządzają te nocne wyścigi, tak? Dokładnie. Ja uważam, że to jest zresztą temat miejsko-wiejski, bo ten problem istnieje nie tylko w miastach, ale też i na przedmieściach. A jak to urządzenie funkcjonuje? Dokładnie tak samo jak zwykły fotoradar, czyli zamiast mierzyć prędkość, mierzy po prostu, jak głośno przejeżdżamy. Jeśli przekraczamy te normy, które są dopuszczalne, to cyk, robi nam zdjęcie i wysyła mandat. Czyli to jest połączenie ucha i oka jakby... Tak, dokładnie. No i jest to sprzęt, który jest w Unii Europejskiej testowany. Używany jest już w Stanach Zjednoczonych. Jest najlepiej sobie radzi Francja. I tam faktycznie w Paryżu są już dość mocno testowane te sprzęty. Chcielibyśmy, żeby to było też testowane w Warszawie, w Polsce. Stąd stworzyliśmy petycję, która ma na celu zmobilizować polski rząd do tego, aby wprowadził tego typu sprzęt także na teren Polski. Ale petycja, jak rozumiem, zakłada zaangażowanie obywateli, a w Radzie Warszawy nie udało się zbudować koalicji, żeby takie urządzenia po prostu zainwestować w nie i zainstalować? To wymaga odpowiedniej legislacji. My na poziomie miejskim, zarówno mieszkańcy, ale też i radni, staramy się, żeby wprowadzić taki sprzęt w formie testowej, żeby w ogóle pokazać skalę problemu, dlatego że wydaje mi się, że uszy nas wszystkich dobrze wskazują, że problem jest powszechny, natomiast czasem trzeba się policzyć i po to jest ta petycja, żeby wskazać poparcie dla problemu i to, że my jako obywatele Polski w zasadzie, nie tylko Warszawy, dostrzegamy ten problem i prosimy rząd, żeby szybko zareagował. No dobrze, ale radni, jeżeli mogę wejść w słowo, i radne, podobnie jak posłanki czy posłowie, mają swoje dyżury i wyborcy mogą przyjść i problemami się dzielić, prosząc o ich rozwiązanie. Czy ten problem... Czyli brak ciszy w mieście pojawia się w czasie spotkań państwa z wyborcami. Zdecydowanie. Ja zresztą zajmuję się hałasem w różnych obszarach. Jest to temat, który najczęściej do mnie trafia. Czy to z imprez masowych, czy to z wyścigów, czy to z taki hałas uliczny, który jest generowany przez knajpy, które nie do końca pilnują swoich gości. Więc hałas jest nowym smogiem, tak bym powiedziała. Takim tematem, który... otworzył się na debatę publiczną i skala poparcia jest ogromna. I stąd chcielibyśmy właśnie państwa policzyć. Dobrze, a zanim jeszcze zapytam o to, jak można się policzyć, jak możemy się policzyć, to bym zapytał o to, ile nas obywateli to może kosztować? Ojejku. To jest coś, co w Polsce, moim zdaniem, znaczy pan pyta teraz o wprowadzenie tych sprzętów, czy zdrowotne, bo de facto to, na co warto zwrócić uwagę, to, że my ponosimy ogromne koszty zdrowotne, a więc też i finansowe z powodu hałasu, dlatego że jeśli jesteśmy w nocy wybudzeni, nie możemy się wyspać i potrzebujemy właśnie tej wspomnianej kawy porannej, bardzo mocnej, no to niestety i nasz układ krwionośny, i nasz układ nerwowy, i układ... nerwowy to są niestety te obwody, które są najbardziej obciążone i ponosimy duże koszty. Pytam o to dlatego, że właśnie być może zapobieganie temu zjawisku, które narasta, jest bezcenne i lepiej wyłożyć pieniądze na ustawienie tych fotoradarów niż potem. Tak, i tak też Unia Europejska uważa, przygotowując dyrektywę, która prędzej czy później zostanie wprowadzona w Unii Europejskiej i będziemy do tego zobligowani, żeby tego typu sprzęty monitorujące pojazdy najgłośniejsze i też te, które emitują najwięcej zanieczyszczeń, były w przestrzeni publicznej. Natomiast my chcemy oddolnie pokazać poparcie dla tego projektu. Pani Marto, a czy zapytam jeszcze jako radną warszawską, czy są państwo w kontakcie z radami innych miast? Czy wiadomo, że poza Warszawą także w innych miejscach w Polsce Są już takie inicjatywy. Czy jest szansa na koalicję ogólnopolską? Przede wszystkim powiem, że my jako Ruchy Miejskie od 2023 roku postulujemy wprowadzenie tego typu rozwiązań, a dodam, że Francja, która jest liderem w tym projekcie, od 2019 roku już legislację przygotowuje. Więc te projekty... Czyli to zajmuje sporo czasu. Tak, ale możemy się wzorować też na innych rozwiązaniach i jeśli w innych krajach europejskich jest to wprowadzane, to mamy na czym się wzorować, zarówno jeśli chodzi o technologię, jak również o zapisy prawa. Więc warto, że tak powiem, zająć się tym tematem, bo wiemy, że to Polsce zajmie, a jest to problem międzyresortowy, czyli między różnymi ministerstwami musi dojść do ścisłej współpracy, aby to się wydarzyło. Przyznam się i pani, i państwu, że spędziłem ostatnie dni nie w Polsce, ale na zachodzie Europy, w jednej ze stolic, u przyjaciół. I oni żyją w takiej części Brukseli, gdzie po prostu jest jak w uzdrowisku, w sanatorium. Samochody nie szaleją, jest bardzo cicho i odpocząłem tam lepiej niż w wielu miejscach w naszym kraju, niestety. I dobrze, że pan wspomniał o Brukseli, dlatego że to jest jedno z miast, które testuje fotoradary akustyczne. Podobnie jak Berlin, ale też na przykład hiszpańska Barcelona. A w Nowym Jorku, jeśli przekroczymy głośność i przejedziemy zbyt głośnym pojazdem, to dostaniemy srogi mandat. Dlatego też, żeby zmobilizować polski rząd, nie tylko zorganizowaliśmy petycję, dość hałasu na ulicach, chcemy fotoradarów akustycznych, ale również zapraszamy 8 sierpnia o godzinie 20 na Plac Centralny i tam robimy z kolei przemarsz pod tytułem Warszawa nie śpi. To jeszcze na zakończenie naszego niedługiego spotkania proszę o informację, gdzie w sieci znaleźć wiadomości na temat tej petycji. Ona jest i na naszych social mediach, ale też jeśli wyszukamy dość hałasu na ulicach, chcemy fotoradarów akustycznych, na stronie Action Network jest petycja, którą możemy podpisać dosłownie w kilkanaście sekund. To bardzo serdecznie polecamy. Chcę powiedzieć, że ja całym sercem się podpisuję pod tą petycją i mam nadzieję, że jest nas naprawdę dużo i faktycznie istotne jest to, o czym pani mówiła, lepiej zapobiegać i inwestować przed, niż byśmy potem wszyscy mieli stać w kolejce do lekarzy badających nasz słuch czy poziom nerwicy, bo do tego też hałas bardzo często prowadzi. W ogóle hałas odpowiada za większość chorób takich środowiskowych, które toczą Polaków. Układy choroby układu krążenia, układu nerwowego, te wszystkie, które są bardzo powszechne wśród naszych rodzin, więc państwo, szanowni państwo, zadbajmy o siebie i zadbajmy o tą ciszę wokół siebie. Apeluję o to Marta Szczepańska, radna warszawska. Miasto jest nasze. Już w czasie picia drugiej kawy, to jeszcze mam dla pani propozycję. Halo, halo. Chciałabym, żeby to była taka mniej infantylna nazwa, po prostu Diablica. No i co? Diablica? Diablica. No czasami tak mówią na mnie w Radzie Warszawy. Nie, ja myślałem, że to o kawie, ale bardzo dziękuję i trzymam kciuki za powodzenie petycji. Marta Szczepańska, miłego dnia i tygodnia. Dziękuję. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hej no mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, nie... Zakochani ludzie chcą patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu, albo śpiew skowronków, albo kwiat lotosu. Raczej jak po poranku zapach porządnej kawy, krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy. Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł. W radio utwór jednej z twoich niedocenionych kapel. Jesteś jak nieoczekiwany zwrot podatku. Długi weekend dla tych utopionych w kor po świadku. Gdy wszyscy wokół brzmią nijak, twój głos wciąż spijam, tak jak szum winela o poranku. Dźwięk ulewy, która tłucze o beton. Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo, tudzież z kobietą. Gdy się budzisz o zmroku, chwilowy czujesz niepokój. Łapiesz kurtkę, wszystko jest, portfel, klucze, telefon. A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam? Nie wiem, z miesiąc. Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powietrze świecą. O, wyglądam jakbym lat miał jakieś 70. O, w stronę Wisły żwawo pędzę pieszo. Zamiast Wisły widzę wieżowce, tak się mężnie piętrzą. Mam nadzieję, że z budynku ktoś na zewnątrz wyjdzie. Wtem uderza mnie olśnienie, dosyć niebotyczne. W spowolnieniu tkwiłem przez skłonności neurotyczne. Życie jednak było nieco szybsze. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Amika, czarna, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Kompleks, czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz stylowa i dynamiczna Skoda Fabia w leasingu już od 270 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Po najlepsze promki idę do Biedronki, bo tylko w ten poniedziałek mleko UHT 3,2% wypasione 1 litr, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit 12 opakowań na kartę. A do soboty parówki Kraina Wędlin, gwarancja smaku 250 gramów, 3,79 za opakowanie przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie produkty do pielęgnacji włosów Garnier i LCF. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I to dobre powody, by po najlepsze promki iść do Biedronki. Żegnamy reklamy. 7:30. I czas na informacje w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Nieco ponad 200 interwencji strażaków przez ulewę od północy do 6 rano. Najwięcej pracy mieli w województwach śląskim, świętokrzyskim i łódzkim. W większości są to wezwania do wypompowywania wody z zalanych posesji, pomieszczeń, obiektów, zalanych ulic, plus do tego usuwanie złamanych konarów drzew, gałęzi, które gdzieś tam zagrażają ruchu samochodów bądź pieszych. Kwestia tego, jak będzie się ten front deszczowy rozwijał nad Polską, czy te interwencje będą raczej wyciszać się, czy też tych interwencji będzie przybywać, no wszystko niestety w rękach pogody. Informuje kapitan Wojciech Grelec z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Alerty trzeciego najwyższego stopnia obowiązują jeszcze dziś dla części Opolszczyzny, strony Śląska, Małopolski oraz województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Groźny pożar na terenie zakładu recyklingu odpadów w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska na Lubelszczyźnie. Płoną plastikowe butelki. Ogień objął 1/3 wysypiska. Na miejscu jest 25 zastępów straży pożarnej. Działa też specjalna grupa chemiczna, która ma ocenić skażenie powietrza i wyznaczyć strefy bezpieczeństwa. Kolejny dron wleciał z terytorium Białorusi w przestrzeń powietrzną Litwy. Część mieszkańców Wilna otrzymała ostrzeżenia. A to już kolejny tego typu incydent. Kilka tygodni temu podobny dron spadł tuż za litewską granicą. Pełny serwis Trójki o 8. O poranku czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest porozumienie między USA i Unią Europejską w sprawie ceł. To efekt spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Według niej porozumienie oznacza stabilność dla firm po obu stronach Atlantyku. Stawka celna generalna to teraz 15%. Do tego inwestycje, które pójdą na zakupy w Stanach Zjednoczonych. Stawka 15% to pozytywny scenariusz, przede wszystkim dla branży motoryzacyjnej. Nadia Rybczyńska ze Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych mówi, że komisja powinna teraz aktywnie pomagać sektorowi. Potrzebne są konkretne instrumenty wsparcia dla europejskich producentów. W grze jest nie tylko eksport. Stawką jest też przyszłość europejskiego przemysłu, jego pozycja globalna i zaufanie inwestorów. Na dzisiaj Donald Trump zostaje w Szwecji, a przy stole negocjacji celnych zasiądą Chińczycy. Wzajemne cła są teraz rekordowe. Wynoszą 250% na towary z Chin i 125% na amerykańskie w państwie środka. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o aplikacji mObywatel. Nowelizacja wprowadzi dodatkowe usługi, tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Sanderski. Już niedługo w aplikacji znajdziemy m.in. wirtualnego asystenta, który będzie nas przeprowadzał przez wszystkie procesy administracyjne dzięki polskiemu modelowi językowemu. Dodatkowo kierowcy znajdą w aplikacji funkcję mStłuczka. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń drogowych ominie nas już góra papierów do wypełnienia. mObywatela możemy ściągnąć za darmo, zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i na iOS. Z zarządzania z tej rządowej aplikacji teraz korzysta prawie 10 milionów użytkowników. Małe wiatraki, żelowe naszyjniki czy chłodzące spreje to są sprzedażowe hity tego lata, a zjawisko ma już nawet swoją nazwę. Personal cooling, czyli osobiste chłodzenie. A więcej o nim opowiemy już za niespełna 2 godziny w Informatorze Ekonomicznym z Edytą Kochlewską, redaktorką naczelną dla handlu.pl. Już teraz zapraszam. Personal cooling, powiadasz. Ano. Dodam tego, że nie personal, ale taki ogólny general raining dzisiaj w Polsce. Patrzymy na niebo z niepokojem, bo jak wiemy od kilku dni wody coraz więcej spada. Gdzieniegdzie puściły wały przeciwpowodziowe. W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu i burze. Najzimniej na północy nad morzem. Mniej więcej 17 stopni, najcieplej na wschodzie 25, ale jest wyjątek, będzie jeszcze chłodniej niż na Pomorzu, na Podhalu 16. Dziękuję, za 2 godziny będzie o coolingu, a teraz będzie o gasoline, to Obong JR. 26 minut do 8, audycja poranna w poniedziałek, 28 lipca. Oh, thought the guys cash on me. I'm so fly past the limit. No traffic, I'm in the lane. Your brain can still play with fire. Baby, I'm gasoline. Shake it off, shake it off, shake it off. Face the musical, don't worry. Shake it off, shake it off, shake it off. Why you find the skills, no fire. Shake it off, shake it off, shake it off. Baby, just get back up the sofa. Shake it off, shake it off, shake it off. See, the players gon' play, and the lovers gon' bleed. My hair's blood red, and my arm ain't green. I run on gasoline. Gasoline. I run on gasoline. Gasoline. Rain forest, and my pockets up and growing on the tree. My style is just like ballerinas. This world only speaks for me. Gasolina to może nie jest najlepszy pomysł na nazwę kawy porannej, tej z polską nazwą, w polskim wydaniu, no ale są inne propozycje. Polskie espresso to po prostu fusiara i musi być w prostej szklance z metalowym koszyczkiem. Nie, no ale chwileczkę, proszę pana. Przecież espresso nie zawiera fusów kawowych, więc myślę, że to jest kawa na inną porę dnia. Moją propozycją dla kawy, dla espresso, to jest połączenie dwóch polskich słów. Szybka i kawa, czyli szybkawa. Poproszę małą szybkawę. Myślę, że to powinna być atmokawa. Ze względu na to, że przy robieniu espresso trzeba używać ciśnienia i też kawa podnosi ciśnienie rano. Zauważyli państwo podwójność tej wypowiedzi? Przed siódmą ktoś mówił, że polskie espresso to espresso, a pani tutaj wplotła w opowieść o atmokawie poprzednią propozycję. Naprawdę niezwykle szanuję. Jest ich już blisko 500. Nie mówię o propozycjach dla nazwy polskiej wersji espresso. Jest ich blisko 500 w całym kraju. W założeniu mają wspomagać nasze zdrowie. Wciąż nie mówię o kawie. Sęk w tym, że mogą nam szkodzić. Tężnie solankowe w gminach i miastach nieuzdrowiskowych. Tych bez źródła solanki są, uwaga, wylęgarnią bakterii chorobotwórczych. Tak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. O szczegółach teraz Paweł Turski. Od kilku lat w naszym kraju tężnie solankowe powstają jak grzyby po deszczu. Oddajemy do użytku tężnię solankową. Udało nam się wybudować ten nowy obiekt, tą tężnię solankową. Mamy wybudowaną tężnię solankową, żebyście państwo mogli korzystać z inhalowania się. Ale tak naprawdę pokiego grzyba? Grzyby wdychamy różne. Profesor Katarzyna Wolny-Kołatka, Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Pojawiają się tam gatunki, które produkują mykotoksyny, czyli substancje, które są dla nas już potencjalnie niebezpiecznymi. Natomiast największy mój niepokój budzi to, co znalazłam w solance. Mam tutaj na myśli bakterie kałowe, takie jak Escherichia coli, Enterococcus fecalis, bakteria Clostridium perfringens. I to są wszystko drobne ustroje chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze, które zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia nie mają prawa znajdować się w wodzie przeznaczonej do inhalacji. Grzyby oraz bakterie wlęgają się w gminnych oraz miejskich tężniach, gdyż solanka, która przez nie płynie, nie jest wymieniana. Prężnie w uzdrowiskach, one mają stałe źródło świeżej solanki. Profesor Mariusz Czop, hydrogeolog, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Natomiast taka teżnia miejska, ona się składa z takiego zbiornika podziemnego, do którego się tankuje beczkową solanki i ta solanka krąży tam w obiegu zamkniętym. Pada na tą tężnię deszcz, który zanieczyszczają. Na tarninie bardzo chętnie siadają ptaki i zanieczyszczają solankę odchodami. No i sami ludzie, którzy opłukują ręce w solance. Pani tutaj przyszła wdychać. Tak, oczywiście. Na co pomaga? Przede wszystkim na drogi oddechowe. Muszę panią zmartwić, bo to bardziej może szkodzić. Nie ma takiego strachu, że te grzyby teraz wdychamy? Nie obawiam się, jeżeli jest dopuszczone, bo ktoś to bada, prawda? Na pewno. Właśnie jest... nikt nie bada. Niemożliwe. Nie ma żadnych standardów w zakresie badań, w zakresie dezynfekcji, takiej też nie. W zakresie potrzebnej, częstej wymiany tej solanki. Sanepid się tłumaczy, że nie ma żadnych regulacji w tym zakresie. W ogóle nie ma regulacji, które by nakładały na urzędy państwowe obowiązek badań. Jestem trochę przerażona. Chyba sobie dam spokój w ogóle. Ale ja zauważyłam, że dużo mniej tu już ludzi przysiaduje, chyba już słyszeli o sytuacji. Ojej, ojej. A teraz każdy samorząd buduje tężnie. I... Co oni celowo to robią, żeby co ludzi zatruwać? O co tu chodzi? Władze, samorządy, no jak tak można? Urzędnicy z krakowskiego magistratu, którego tężnie zbadali naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, zareagowali, bo nie chcą ludzi zatruwać. Zainstalowali lampy UV, które mają przyczynić się do oczyszczania tej solanki z drobnoustrojów. Pobrałam kolejne próbki. W tym momencie jestem w trakcie opracowywania wyników. Czy te lampy pomogły przynajmniej trochę? Nie chciałabym za wiele zdradzać, natomiast nie podchodziłabym z przesadnym optymizmem do ich efektywności. Wychodzi więc na to, że jedyną opcją, by coraz liczniej powstające miejskie i gminne tężnie działały i nam nie szkodziły, jest regularna wymiana solanki. Najlepiej co miesiąc. A ta jednorazowo kosztuje około 15 tysięcy złotych. Więc regularna wymiana solanki może doprowadzić do wzrostu kosztów utrzymania tężni. Tam, gdzie nie ma mowy o uzdrowiskach, ale jednak są tężnie, o 50% do 150 tysięcy rocznie. No, warto się zastanowić. Te niezwykle istotne informacje zebrał Paweł Turski. A ja teraz, uwaga, mam komunikat. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas 2 Brzegi w Kazimierzu Dolnym startuje 26 lipca i potrwa do 3 sierpnia. A dziś jest 28 lipca, dziękujemy, to Grażyna Torbicka oczywiście. I o 17.15 w Sali Złotej przy ulicy Szkolnej 1 w Kazimierzu Dolnym w ramach festiwalu 2 Brzegi będziemy rozmawiać o programie trzecim Polskiego Radia wspólnie z Agnieszką Szydłowską. Zapraszam dziś do Kazimierza Dolnego. Tam można dojechać samochodem, autobusem, na rowerze można przyjechać, przypłynąć Wisłą. O 17.15 będziemy rozmawiać w Sali Złotej przy ulicy Szkolnej 1 o programie trzecim. A my, program trzeci, jesteśmy patronem tego festiwalu. Jak i OFA w Katowicach. Ten zaczyna się, przypomnę, w piątek, a w niedzielę o 23.40 oni. Shocker! Kto to śpiewał? Zapytała przed chwilą osoba obecna w studiu. To ja teraz powiem tobie i państwu. Wystąpią o 23.40 w niedzielę na festiwalu OFF pod naszym patronatem festiwal Fontaines DC. Bardzo fajny kawałek. Często gramy na antenie. Dzień dobry. Bardzo serdecznie polecam. Może jakiś dzień dobry, ale wcześniej... Ja myślę, że taką dobrą nazwą byłoby zapożyczenie nazwy takiej literackiej. Mała Mi. Pozdrawiam, do usłyszenia. Bo my od 6 szukamy polskiej nazwy dla kawy, która nazywa się espresso po włosku. I ktoś proponuje Małą Mi. No sobie takie usteczka, Renata Grochal. Dzień dobry, co dzisiaj w Bez Uników? W Bez Uników dzisiaj jest Sylwia Gregorczyk-Abram. Trochę mnie wybiłeś z rytmu, Małą Mi, ponieważ to kojarzy mi się to z książką z dzieciństwa. No właśnie, tu pan powiedział o literaturze, dokładnie. Tak, tak, tak. Tak. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, inicjatywa Wolne Sądy, to pewnie wszyscy wiedzą, ale też szefowa Komisji do Spraw Badania Represji wobec Społeczeństwa Obywatelskiego. Będziemy rozmawiać o raporcie, który pani mecenas ma w tym tygodniu przekazać premierowi do przeczytania. To będzie jeden z czterech raportów, i będą te raporty ujawniane najpierw członkom rządu, później opinii publicznej, ale to nie jedyny temat. Będzie też o Waldemarze Żurku, nowym ministrze sprawiedliwości. Pani mecenas Gregorczyk-Abram zna go bardzo dobrze, jest nawet jego pełnomocniczką przed Trybunałem Praw Człowieka. I będziemy się zastanawiać, czy w Polsce mogło dojść do zamachu stanu, tak jak mówił Szymon Hołownia, jakim ministrem będzie Waldemar Żurek i czy przez te swoje sprawy, bo ma mnóstwo spraw też przed polskimi organami, czy nie będzie popadał w konflikt interesów. O to Renata będzie pytać o 8.13. Serdecznie zapraszam. Polecamy, a wcześniej można zagrać Była Mała Mi, to teraz będzie Counter Strike. 12 minut do 8. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całe mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał. Kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, popiół. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował, w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofonu zbiera pył i kurz. Pył i kurz. Mikroskali w makroskali. Coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali. Właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody, pa pa pa, pa pa pa, już Fish Emade, bo przed nami Kuba Ambrożewski w swoim najlepszym wydaniu. Piosenka do wyjaśnienia. The Bangles, Manic Monday. Yeah. Książę pojawia się niespodziewanie na balu, ofiarowuje księżniczkom piękną piosenkę i znika bez śladu. Tak, historia Manic Monday ma w sobie coś z odwróconego kopciuszka. Do chwili wydania tego utworu The Bangles były umiarkowanie popularną grupą dziewczęcą z Kalifornii. Zespół należał do fali amerykańskich artystów zafascynowanych brytyjską muzyką z lat 60. Wśród wąskiego grona fanów pierwszego albumu The Bangles był jednak prawdziwy VIP – Prince. W 1984 roku, gdy dziewczyny wydawały krążek All Over the Place, książę był u szczytu swojej sławy i mocy twórczych. Właśnie ukazał się album Purple Rain, który uczynił go najgorętszym artystą na ziemi. Prince ewidentnie zauroczył się zwiewnymi piosenkami The Bangles, a być może również wokalistką grupy Susanną Hoffs, bo pewnego wieczoru pojawił się bez uprzedzenia na jednym z ich koncertów, po czym wprosił się na scenę, żeby zagrać na gitarze w piosence Hero Takes a Fall. Jak twierdzi Susanna, aż do tego momentu tak naprawdę nigdy wcześniej go nie spotkałyśmy. W tym okresie Prince pracował nad albumem innej kobiecej grupy, Apollonia Six, dla której pisał piosenki. Początkowo to właśnie dla niej stworzył Manic Monday, ale zarejestrowane przez projekt demo nie brzmiało właściwie. Wkrótce Prince wycofał piosenkę, by kilka miesięcy później zaproponować ją właśnie The Bangles. Susanna Hoffs wspomina, że cały zespół zgromadził się wokół magnetofonu, żeby odsłuchać taśmę. Piosenka była tak dobra, że grzechem byłoby nie skorzystać z tej propozycji. Ale dziewczyny postanowiły postawić na utworze kilka swoich stempli, jak parę zmian w akordach, czy dodanie charakterystycznych dla zespołu harmonii wokalnych, zainspirowanych grupą The Mamas and the Papas. Singiel stał się pierwszym wielkim przebojem The Bangles, ale co ciekawe, przed osiągnięciem pierwszego miejsca Billboardu powstrzymała go piosenka samego Prince'a, a mianowicie Kiss. Nieco później książę raz jeszcze odwiedził dziewczyny, zapraszając je na spontaniczne jam session. Siedzieliśmy do 3 rano w studiu, grając piosenki The Bangles. Umiał zagrać wszystkie nasze utwory, po czym zniknął i już nigdy więcej się do nas nie odezwał. Piosenka do wyjaśnienia.